Iazko idorteari aurre egiteko, Frantziako estatuak 13 milioi euroko diru laguntza aurre ikusi du departamentuko laborarientzat. Momentuz, 250 bat dosier pausatuak izan dira laguntza horiek eskatzeko, baina laborari guztiek ez dute diru laguntza bera ukanen eta FDSOa eta JIAk diotenez, txipienak dira kaltetuenak izanen. Simon Jorri da laguntza hori ukatu dioten laborarietarik bat. Plan sacheras celle qui est ici et a gu que si je gu quitte cena le hamika verbita hamika pourcentage une perte certaine et si je gèle c'est ordine ça fait une analyse je comprends tout senta quoi est ni non quitte ta nous l'a expliqué tu dienen la moncha chipé que si si on quitte Be guk egan utzin belhar eta ardaiak erdi egin dizugu, urdin erdi amens duzu, berkabalaji ebizugu etxen, eta geho aurten berbizugu joxi, doblia berbizugu joxi, eta enbuz kaiugo, mentx beita frantzian otan eta mentx baduzu, urdin ebizugu doblia enbuz joxi eta kaiugo, eta hola ez duzu aizia, enbuz gazte batean instalatuik, investizionik inik, zuzu aizakoa. Laborarien 90% diru laguntza hortarik kanpo gelditu dela adierazi digu Iban Pebet, JIAko ordezkariak. Hor kriter somaitzu ezarrek izan dira, mareruski ez gialortu denen ukaitia. Badira honore 90% honore kanpo dienak. Eta guk estimatzen dugu laborari guziek unkiteak izan abaitira, laborari guziek behutela zerbaitukan. Haundi, tipi edo kriterioa edo ez-kriterioak denei baute zerbaitukan. Ordean hemen dinagira bat lehenik lehen gauza galditeko klartasun bat, zenta kalkulatzeko porxanta horiek guk ere ez dugu konpreitzen, ordean nahi ginuke zinez konpreitu, zenta gure etxaletan ikusten dugu hauzu somaitzo ukitzen dute, beste somaitzok ez dute ukitzen, eta hori ezin ulertua da. Biharren gauza galditen dugu kriter d'eligibilité de la kori ameka pourcentan dela nahi dugu astapenetik galdin dugu 8rat beititzetzia. Ta hori astapenetik hori ginen galditen, ez ginen lortu, 13tik amekarat pastu zen, ez ginen lortu 8rat erraitia. Ordian egun dinagira emet berriz 8 horren galiteko. Elkarretaratzera hurbildu da Jean-Jene Etxegarai elkargoko burua, Frantziako estatuak emanen ez duen diru laguntza elkargoak emanen duela adierazi die bertan bildutakoei. Et je le dis ici, je serai à vos côtés pour soutenir cette demande auprès du ministre de l'agriculture. Est-ce que l'État n'aura pas le courage de faire? Eh bien, c'est l'agglomération qui le fera. 200 laborari ziren suprefetura intzinean, kamioi eta traktoreekin bidea blokatzen zutenak, suprefetak errezibitu ditu eta asteazkenean prefetarekin bilduko da ere ordezkaritza bat.